czy ocalejesz? Czy zachowasz swoje myśli? Czy je według wzoru zmienisz? Od ciebie zależy, czy ocalejesz? Czy zachowasz swoje myśli? Czy je według wzoru zmienisz? Od ciebie tylko zależy to. Od ciebie tylko zależy. Ej! Od ciebie tylko zależy to. Od ciebie tylko zależy. Od ciebie tylko zależy. Od ciebie tylko zależy to. Od ciebie tylko zależy. Od ciebie tylko zależy. Od ciebie tylko zależy. Czy przeżyjesz moralną zagładę? Czas brudy ucierni, cierpienie i przemoc. Od ciebie tylko zależy. Czy przeżyjesz moralną zagładę? Czas brudy ucierni, cierpienie i przemoc. Cały świat jest w twoim sercu. Cały świat jest w twoim sercu. Cały świat jest w twoim sercu. Cały świat jest w twoim sercu. Cały świat jest w twoim sercu. Cały świat jest w twoim sercu. Cały świat jest w twoim sercu. Od ciebie zależy, czy zachowasz w sercu miłość, czy ją na nienawiść zmienisz. Od ciebie tylko zależy. Od ciebie zależy. Od ciebie tylko zależy, od ciebie tylko zależy to, od ciebie tylko zależy, od ciebie tylko zależy to, od ciebie tylko zależy, od ciebie tylko zależy to, od ciebie tylko zależy, od ciebie tylko zależy to, od ciebie tylko zależy. Zależy to, od ciebie tylko zależy. Od ciebie tylko zależy.